osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 18. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek albo w środę senatorowie zdecydują, czy będzie referendum konstytucyjne. Politycy PiSu mają zastrzeżenia do terminu. W tym serwisie Trójki także o zmianach w gabinetach stomatologicznych. Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy. Kolejni studenci złożyli przysięgę, tworzą Legię Akademicką. We wtorek po południu Senat zajmie się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum konstytucyjnego. Wcześniej senatorowie Prawa i Sprawiedliwości spotkają się ze ścisłym kierownictwem partii i wtedy zapadnie ostateczna decyzja. Takie informacje przekazał dziś marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wielu politykom partii rządzącej nie podoba się termin 10 i 11 listopada, czyli stulecie odzyskania niepodległości. Mówił o tym w Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Dobrym terminem takiego referendum mogłyby być wybory do Europarlamentu w maju przyszłego roku, bo one też by powiększyły frekwencję w tych najsłabszych pod względem frekwencji wyborach, jakie mamy. Według prezydenta Andrzeja Dudy referendum i uroczystości można pogodzić. Przedstawiciele PO i PSL-u zapowiedzieli, że bez względu na to, jaka będzie decyzja Senatu, w referendum nie wezmą udziału. Andrzej Halicki z Platformy argumentuje. Nie będziemy brać udziału w takim referendum, bo ono ma charakter chucpy, jak to zostało wcześniej powiedziane. Nie ma związku z, po pierwsze, rzetelnym wykonywaniem obowiązku prezydenta dzisiaj, który jest strażnikiem konstytucji, który powinien reagować, który nie ma prawa podpisywać wielu z tych projektów, które trafiają do niego. Natomiast politycy Kukiz 15 są za referendum. Poseł Grzegorz Długi. Dla nas referendum jest jednym z podstawowych haseł politycznych, które od dawna głosimy, że powinno referendum być powszechne, częste. Nie może być tak, że ktoś inny decyduje o tym, czy jest referendum, czy nie. Ktoś inny niż obywatele. Więc trudno, abyśmy nie korzystali z tej możliwości, nawet jeżeli widzimy niedoskonałości w tym konkretnym referendum. W referendum Polacy mieliby odpowiedzieć na 10 pytań, między innymi dotyczących ustroju państwa. Od 3 tygodni w gabinetach stomatologicznych zmiana, o której nie wszyscy pacjenci wiedzą. Dzieci do 15 roku życia, a także kobiety w ciąży i te karmiące piersią nie mogą mieć już leczonych zębów amalgamatem, który zawiera m.in. rtęć. Zakaz stosowania takich plomb został wprowadzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i teoretycznie obowiązuje od lipca na terenie całej Unii, a więc także w Polsce. Joanna Stankiewicz. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad odpowiednimi zmianami, wyjaśnia minister Łukasz Szumowski. To zawsze trochę trwa, zanim zanalizujemy nasze prawodawstwo, gdzie i co musimy dostosować. Natomiast pamiętajmy, że tego amalgamatu już w tej chwili właściwie jest tak rzadko stosowane, że jest to kazuistyka. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Cisło powiedział, że dentyści są w trudnej sytuacji. Lekarz będzie musiał rozważyć powiedzenie rodzicom, że niestety to świadczenie będzie musiało być wykonane komercyjnie. NFZ nie refunduje plomb światło utwardzalnych w zębach bocznych. Znamy przypadki, kiedy lekarz z dobroci serca założył wypełnienie światło utwardzalne i wpisał to do karty i było to zakwestionowane jako niezgodnie z obowiązującym wykazem. Średnio na leczenie stomatologiczne jednej osoby w Polsce przypada 52 zł. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Coraz więcej studentów jest w Legii Akademickiej. Dzisiaj w Koszalinie kolejni złożyli wojskową przysięgę. W Centrum Szkolenia Sił Powietrznych po 3 tygodniach szkolenia ponad 200 studentów z całego kraju ślubowało służyć ojczyźnie. Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam! Jeszcze jestem cała w emocjach. To jest jeden z najważniejszych dni w moim życiu. Fizycznie było ciężko, psychicznie było ciężko, daleko od domu. Trzeba było się przyzwyczaić do nowego otoczenia i innych warunków. Niesamowite. To zostanie na zawsze w naszych pamięciach. Miałam momenty załamania, że chciałam odejść, ale stwierdziłam, że długie takie szanse nie będę miała i zostałam do końca i zostajesz na kolejne 3 tygodnie. Służba nie kończy się na przysiędze, ale zdobyciu większego doświadczenia, także nie wykluczam kariery zawodowej w wojsku. A co na to bliscy, na przykład pań, które wstąpiły do Legii Akademickiej? Wnuczkę zauważyłem, ale do twarzy jej w mundurze. Bardzo duże przeżycie, jestem dumny. Nigdy nie myślałem, że będę na przysiędze w ogóle kiedykolwiek, bo tylko córka była w domu. A okazało się, że jednak jest to realne. Od poniedziałku większość studentów rozpocznie w Koszalinie kurs podoficerski. Legia Akademicka, przypomnijmy, to jest program pilotażowy rozpoczęty w ubiegłym roku przez MON. O 19 w Trójce kolejne informacje. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela będzie słoneczna, w okolicach Szczecina, Suwałk i Zakopanego może popadać, a burze w Karpatach i na Suwalszczyźnie od 25 do 28 stopni. Najbliższej nocy pogodnie, tylko początkowo we wschodnich regionach przelotne opady deszczu 13-17 stopni.

starobrania, butelki kupuję starobrania. Ale to brudno. Galgany, wieża śmierdzi kotami. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za zaliczkę. Odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Eaps. Oni rozpoczęli dzisiejszy koncert tutaj w Katowicach podczas drugiego przystanku tegorocznej trasy Męskie Granie. Po nich Natalia Przybysz w tej chwili na scenie. Wymknęłam się na chwilę na serwisie informacyjnym, by

No tak wiesz, gadaliśmy tutaj z Krzysiem Bąkiem, taki pomysł padł gdzieś z góry, ale dla nas to było na tyle, o tyle naturalne i cieszę się, że do mnie się zwrócono z tym pomysłem, bo już kiedyś popełniliśmy, graliśmy go długo na naszej trasie, utwór Spalam się. A dla nas to jest kawał historii, kawał opowieści też o tym, wiesz, jak mieszkaliśmy sobie w Warszawie, w małej kamienicy, nie kamienicy, w osiedlu, w prawdziwym osiedlu z płyty. I ten Kazik towarzyszył nam właściwie codziennie. Wiem, że sytuacje coverowe to nie są wasze ulubione sytuacje i stąd jeśli bierzecie nawet nie jeden utwór, nie dwa, tylko cały, no nie cierpię tego słowa, ale ono dzisiaj funkcjonuje, projekt, to też świadczy o tym, jaka jest rola tego, kto to stworzył w waszym życiu artystycznym. No tak, tak, tak to jest. To jest bardzo trudne wyzwanie, bo Kazik jest dla mnie artystą takim osobnym, bardzo autorsko podchodzi do wszystkiego, co robi. To, dla mnie to jest najcenniejsza twórczość, więc no, rodzi się pytanie, po co się w tym grzebać, po co tam swoje paluchy wkładać. No i mieliśmy oczywiście taki problem. Zastanawialiśmy się, co będzie do nas pasowało, w czym moglibyśmy też jakoś tak naturalnie zabrzmieć, a przy okazji też oddać coś naszego, bo nie ukrywam, że takie, wiesz, odgrywanie utworów jeden do jednego, to najlepiej zrobi Kazik po prostu. No i okazało się, że jest też pozwolenie na wygrzebanie numerów, które są dla mnie bardzo ważne, a z którymi Kazik tak na pierwszy, jeżeli wiesz, pada hasło Kazik, no to mamy 12 groszy, mamy Mars napada, ale sobie przypomniałem też, bardzo mi zależało, żeby przemycić też te dwa numery. Tamte oczywiście też uwielbiam. I też będą zresztą. I też będą, tak, ale takie numery, gdzie Kazik pokazuje się z takiej strony bardziej lirycznej, nostalgicznej. To jest utwór Gdybym wiedział to, co wiem. Bardzo mądry utwór. No jeden z moich ulubionych. Ja pamiętam nawet, kiedy nasze klipy się ścigały w telewizji, ja wtedy wyskoczyłem z debiutem polepionym, a później byłem pod ogromnym wrażeniem tego, co zrobił Kazik. Bo te dwa wideoklipy pojawiły się w tym samym czasie. No, a następny utwór to taki utwór, który gdzieś słyszałem w radiu, ale on totalnie przepadł później i nazywa się Upał. Jest to jeden z piękniejszych, takich zupełnie bezpretensjonalnych utworów o miłości. Zawsze chciałem napisać taki utwór dla mojej żony na przykład i zawsze było mi trudno, a zawsze gdzieś mi dzwonił właśnie w uszach ten Upał. Upał i to przepiękny numer, świetnie go zresztą opowie Król. Tak, Król. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o ten dzisiejszy koncert, bo Kazik też będzie. To no, też będzie, pewnie będzie. Dodaje tak, trochę tak, tego tak. wszystkiego. No, oczywiście. To on to zobaczy, on to usłyszy no. też. Tak. No i spotkamy się w jednym utworze właśnie tym, Gdybym wiedział to, co wiem. Człowiek, który na pewno wie no, multum rzeczy już i mógłby się nimi podzielić. No i ja też jestem już w takim wieku, że wiem więcej i też czasami żałuję, że tego nie widziałem wcześniej. A jaki Kazik ma w ogóle stosunek do całej tej sytuacji, do tego, że właśnie... No ciekaw sam jestem, bo pan Kazimierz jest bardzo bardzo oszczędny w słowach, ale wydaje mi się, że wiesz, to nie jest człowiek kompromisów, to nie jest człowiek, który by się tak łatwo zgodził więc mam dosyć podobny stosunek do tego, gdzie się pokazuje, z kim, jak i dlaczego. No i mam nadzieję, że mu się to gdzieś spodoba. Strasznie głupio o tym mówić jeszcze przed koncertem, bo to wszystko się może jeszcze różnie potoczyć, ale myślisz, że to jest tylko dziś ta jednorazowa sytuacja, która gdzieś się rozpłynie w tej katowickiej przestrzeni dla paru tysięcy szczęściarzy i już? I tyle? No, z jednej strony bym chciał, dlatego że ja lubię takie rzeczy, które gdzieś pojawiły się w powietrzu i zostają i trudno je odtworzyć. Trudno. No to są takie chwile niezapomniane. Natomiast muszę zdradzić, że zakochaliśmy się tutaj. Właśnie nie mogę zdradzić tego do końca. To menadżer patrzy, widzę, no. No właśnie widzę, ale chciałbym ukraść jeden utwór Kazikowi. z okazji naszej płyty, która pojawi się w przyszłym roku. Może to się uda, może się nie uda, ale nie zdradzę, który. Mm-hmm. No właśnie, trwają prace nad nową płytą i tak naprawdę to będzie dobry moment, by otworzyć jakby nowy obszar rozmów i tematów, więc dzisiaj tak krążę wokół tego specjalnego projektu, ale też myślę sobie, że one są potrzebne jakoś i one są straszną przyjemnością, bo tak jak domyślam się, że masz też trochę stresu przed tym wszystkim, tak jednak ta krew też płynie trochę inaczej dzisiaj w związku z takim właśnie koncertem. Oczywiście, to są wyzwania, a poza tym to jest coś, co ja tego nie przeżyłem do końca, kiedy występowałem na scenie, kiedy debiutowałem, ponieważ wydawało mi się, że środowiska są bardzo zamknięte gdzieś, że hip-hop nie do końca jest przyjmowany z entuzjazmem przez starsze pokolenie rockowe na przykład. I odwrotnie, i nie było czasu tak naprawdę, żeby się spotkać, wymienić jakimiś doświadczeniami, albo po prostu się poznać. A przy okazji takich projektów poznajemy się. To jest niesamowite, bo przy okazji Kazika, którego bardzo szanujemy i którego rzeczywiście się nasłuchaliśmy, i to pierwszy artysta polski, który rapował, gadał i wielki szacunek za płytę Spałam się, ale nie tylko za to. No to okazuje się, że mogliśmy też spotkać, zaprosić artystów, których słuchamy dzisiaj sobie na co dzień. I to jest świetne, bo jest i Król, którego bardzo, bardzo lubimy. Piotrek pomagał przy ostatniej płycie w produkcji. Jest Barbara Wrońska, z którą się tak zawsze mijaliśmy, ale nigdy nie pojawiliśmy się na scenie razem. Jest Paweł Paw, który robi rzeczy swoje solowe niesamowite. No wiesz, no to są historie niesamowite. No i jest Krzysiek Ostrowski, to jest też niesamowita sytuacja, bo wydawało mi się, że wyciągnąć go na cokolwiek będzie trudno, bo sam się przyznał, że ostatnio muzykowanie to jest tylko jego taka odskocznia od tego, czym zajmuje się naprawdę, a zajmuje się sztukami wizualnymi, wykłada plastyką, więc to jest też taki wspólny temat, który nas gdzieś spotkał, a wcześniej się też nie poznaliśmy, mimo że słuchaliśmy swojej muzyki. Zatem dzisiaj dla Was wieczór pełen wrażeń. Najpierw na scenie Fisze Made Tworzywo i jasne, później to sobie wszystko płynnie przechodzi. Tak. Będziemy my z tym wielkim projektem, z naszymi gośćmi, a później sam mistrz Kazik. No to się zapowiada dzisiaj noc, co? No myślę, że będzie tak. No ja jestem bardzo podekscytowany. Dawno tak nie byłem. No. No i to było słychać dzisiaj na tej antenie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Fajnie, dzięki piękne. Pozdrawiam. A my wracamy do wspomnień z ubiegłego roku. Telefon w Waszej wersji właśnie z koncertu Męskie Granie. Chciałbym być Twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran. Zawsze co dobę. Ciągle bliżej, ciebie bliżej, wokół krążyć, ja, za ty widzę. Ciągle bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bliżej, ciebie bli chciałby być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zabić się nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać twoje okna i patrzeć, jak tańczy z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być. Wokół krąży się satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być. Ekskluzywne kosmetyki. Wspomnienie trasy męskie, granie telefon właśnie w wersji z tej trasy. No i jeszcze jedno wspomnienie, skoro Wojciech Waglewski teraz na scenie z Natalią Przybysz, skoro my dzisiaj w Katowicach, no to wspomnijmy ubiegłoroczny właśnie tutaj w Katowicach koncert zespołu WW, jeden z najpiękniejszych momentów ubiegłorocznej trasy. No i jak fantastycznie to gra dzisiaj, przynajmniej tutaj na radiowych słuchawkach, tak samo pięknie jak rok temu, kiedy byłam już po tej drugiej stronie sceny, lepszej dla oka i dla ucha też, i patrzyłam właśnie na zespół WW. Jeszcze przez chwilę sięgniemy do wspomnień, ale to już są wspomnienia, które doprowadzą nas do teraźniejszości, bo za chwilę w audycji kolejny gość. Dawid Podsiadło tego nie słyszy, ponieważ nie ma słuchawek, no ale tak, wspominamy na antenie już to, co zdarzyło się w Męskie Granie Orkiestra, kiedy był w składzie w 2016 roku. No, zdarzyły się wtedy rzeczy wspaniałe, bo Dawid, dzień dobry, jest dzień w ogóle dobry. Coś mega fajnego w orkiestrze. To prawda, no ja mam praktycznie 100% pozytywnych wrażeń i emocji związanych z orkiestrą i z uczestniczeniem w niej i patrzeniu na nią też, bo w sumie w zeszłym roku nie uczestniczyłem, a mogłem popatrzeć na nią i to zawsze jest bardzo dla mnie taki przyjemne przeżycie, doświadczenie po prostu. I w tym roku zastanawiałem się właśnie, no to zawsze jest taka ciekawość, jak się dogadamy i czy ten zespół będzie faktycznie taki czymś, czy na te setki prób będzie się chciało przychodzić z uśmiechem, czy nie, ale było super, naprawdę i mamy taką ekipę, że Nie ma słabych punktów. No właśnie, za wami pierwszy koncert. Już to wszystko tak naprawdę ruszyło. Jest coś takiego w Męskie Granie Orkiestra, że po pierwsze zawsze, co roku, bez względu na to, jaki jest skład, jaki repertuar, zawsze to się wszystko rozkręca i zmierza do tego syndromu końca kolonii w Żywcu co roku. No nie wiem, czy miewałeś trochę tęsknot za tamtą orkiestrą na przykład, że to już, że to tyle. No oczywiście. Nie, to jasne. W sensie to zawsze... Po ostatnim koncercie jest wrażenie, że szkoda, że tak krótko trwa i że to jest takie intensywne i w sumie gdzieś tam ostatecznie takie jednorazowe, ale... No to jest trochę jak wakacyjny romans, prawda? No tak, dokładnie. Wiesz, że się skończy i jest bardzo, bardzo przyjemne. W Poznaniu to były dwa koncerty, bo Męskie Granie Orkiestra i twój. Właściwie to jest pytanie, które zadaje ci każdy, że wracasz, że była przerwa i tak dalej, ale... Lubiłeś mieć tę przerwę? Wykorzystałeś ją na 100-110%? Podobiłeś sobie wszystko, co chciałeś zrobić w życiu? Nie, na pewno nie. No, on też w sumie chyba powiedziałem to już, ale wydaje mi się, że ta przerwa mi się przydała właśnie po to, żeby zorientować się, że nie chciałbym nadużywać jakiejś takiej muzycznej abstynencji i po prostu chciałbym płynnie przechodzić z jednego projektu w drugi i odpoczywać po prostu przez jakieś 2-3 tygodnie w miejscu, gdzie jest słońce, a potem wracać i grać dalej, bo jakoś tak wszystko inne nie działa, jeżeli nie gram. Czyli to była taka przerwa ważna, powiedziałabym. Taka przerwa, w której trochę też jakby doszło do pewnej deklaracji, że to jest po prostu moje życie tak. I chcę, żeby to takie życie było. Dokładnie. A ty miałeś właściwie kiedyś jakieś plany B na życie? Bo to wszystko zdarzyło ci się w tak młodym wieku, że być może nawet nie musiałeś ich mieć. No nie zdążyłem. Faktycznie no, miałem tam jakiś plan związany z wykształceniem wyższym w ogóle i już tam ambicjonalnie jeszcze sobie z tym nie poradziłem i potrzebuję chyba jeszcze się oswoić z tym, że może nie muszę studiować, ale na razie jeszcze czuję, że powinienem. Więc nie zdążyłem mieć realnego planu. Miałem taki, jaki może mieć we współczesnym świecie licealista, czyli zobaczymy, co się wydarzy. No i się zdarzyło, co? Tak. No właśnie, ten powrót jest i szeroko komentowany, i przyjęty nadzwyczajnie entuzjastycznie. Czy jest łatwiej już teraz ze wszystkim, z wydaniem pierwszego singla, z czekaniem na to, jak on zostanie przyjęty, z pierwszym koncertem po powrocie, z tym, że dziennikarze ci zadają pytania, które słyszysz po raz 30 w ostatnich 2 tygodniach i tak dalej? Łatwiej czy trudniej, nie wiem. Jest jakoś tak swobodniej, w sensie czuję się w tej sytuacji jakiś taki już właśnie oswojony i mniej rzeczy mnie zaskakuje, ale jeśli chodzi o takie emocje związane właśnie z wypuszczeniem singla, z czekaniem na jakąś reakcję czy coś takiego, to niewiele się zmieniło. W sensie to zawsze wzbudza dużo emocji i jakiegoś stresu i to jest cały czas bardzo ekscytujące. Trochę na pewno dużo łatwiej się z tym mierzyć, posiadając taki komfort tego, że realizuje się po prostu wszystko na takim poziomie, na jakim chciałoby się to realizować i tak naprawdę w ogóle nie ma potrzeby na jakieś kompromisy. Po prostu robimy to, co sobie założyliśmy, że chcemy zrobić i pod tym kątem to jest wygodne. Chociaż też w przypadku akurat mojej drogi nie miałem nigdy w sumie jakichś takich momentów, w których mówiłem, dobra, zrobię to, po to, żebym mógł robić inne rzeczy. Tylko tak jakoś się to układało, że robiłem to, co chciałem robić, ale no za pierwszym razem nie miałem pojęcia w ogóle, jaki to będzie miało efekt i czy ktoś w ogóle na to zwrócił uwagę. A zwróciło wiele osób. No właśnie, jesteśmy w, już ta nowa płyta gdzieś na horyzoncie majaczy. Co możesz powiedzieć o tym, co to będzie, jakie to będzie? No, wydawało mi się, że to będzie dużo bliższe małomiasteczkowego, jak myślę teraz o całym albumie, że faktycznie to będzie jakiś taki idealny utwór do pokazania, w jaką stronę uderzamy, a tak naprawdę małomiasteczkowy wykorzystuje wszystkie takie najbardziej intensywne barwy, jeśli chodzi o album. Każdy inny ma w sobie jakieś namiastki tego, co on też zawiera, ale myślę, że jest dużo bliżej tego, co robiłem wcześniej. Jest dużo emocji i dużo polskich prawdziwych słów tym razem. No właśnie, no bo teksty są, szczególnie, że jak mówisz, polskie, więc słyszane inaczej. To ucho jednak tak, wyłapuje oczywiście słowa zupełnie inaczej. No ty dorastasz, dojrzewasz na oczach wszystkich. To no nie chodzi o to, że twoje życie się toczy na oczach wszystkich, bez przesady, bo szczególnie, że jesteś z tej szlachetnej grupy ludzi, którzy chronią swoją prywatność, ale no ty się zmieniasz, ty czegoś się uczysz, o życiu dowiadujesz i to wszystko, no właśnie, to wszystko jest w tych piosenkach? Jest bardzo dużo. Nawet mieliśmy takie rozmowy właśnie z moim przyjacielem Maćkiem, z którym prowadzimy tę wyjątkową przygodę, że chyba pierwszy raz tak dużo bardzo takich konkretnych i szczerych rzeczy powiem. W sensie, to nie jest tak, że kłamałem wcześniej, tylko że po angielsku jednak dużo łatwiej było się w tym ukryć i używać jakichś przenośni. Tutaj jest to na pewno dosłowna płyta po prostu i zresztą sam się nie mogę doczekać. Już teraz jesteśmy w takim etapie bardzo końcowym i mam już taki spokój, że się udało zdążyć z tym wszystkim i odsłuchuję sobie już tak jakąś tam testuję kolejność i w ogóle i jestem bardzo podekscytowany. W sensie, wydaje mi się, że to jest bardzo ładna płyta. Mm-hmm. Czy to jest tak, że coś w środku mówi ci wiele, kiedy słuchasz tego już teraz, kiedy jest to nagrane i gotowe, typu właśnie mówi ci, że o rany, stworzyłem moją najlepszą płytę na przykład, albo nie wiem, o rany, to jest coś, z czego jestem naprawdę dumny, już lepsze być nie mogło na przykład. No, tak mi się wydaje. W sensie, wydaje mi się, że gdybyśmy mieli jeszcze, nie wiem, 3 miesiące, to zrobilibyśmy jeszcze 2 utwory, które byłyby bardzo dobre, ale dobrze jest tak odpuścić też w jakimś momencie i zostawić nawet w sobie niedosyt. Na pewno czuję, że to jest najlepsze, co zrobiłem do tej pory, ale w sumie to jest ta myśl we mnie żywa jest, ale w oderwaniu od poprzednich płyt. W sensie wiem, że tak samo myślałem o poprzednich, kiedy je robiliśmy i to jest po prostu całkiem inna przygoda z inną ekipą, z innymi ludźmi. Tym razem pracuję z Bartkiem Dziedzicem, którego też przez proces tworzenia płyty poznałem. Także i totalnie jestem zachwycony tym człowiekiem, jest geniuszem i co jest urocze bardzo w nim, że nie zdaję sobie z tego sprawy, więc ja to tak perfidnie po prostu wykorzystuję na swoją korzyść. Słuchaj, zetknę tylko na zegar, mam jeszcze chwilkę, ponieważ będziesz za chwilę uciekał na scenę, gdzie tak dołączasz do zespołu Laocze. Tak. To jest interesująca sytuacja. Stałem się fanem tego zespołu trochę za późno, w takim kontekście, że bardzo często spotykaliśmy się na tych samych imprezach i graliśmy koncerty po sobie jakoś i wtedy po prostu wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Laocze i jest to super zespół i każdy bardzo pozytywnie się o nim wypowiada, ale nie znałem materiału, więc tak jakby, nie wiem, siedziałem w garderobie albo szedłem ze znajomymi gdzieś i w momencie, w którym już znalazłem w sobie miłość do tego zespołu, to już przestaliśmy się spotykać na tych koncertach i strasznie przykre, ale fantastycznie, że mogę dzisiaj stanąć z nimi na scenie i zaśpiewać utwór z nowej płyty i nie wiem, dla mnie to jest naprawdę bardzo wyjątkowa kapela. Wspaniałe teksty i w ogóle no, bardzo, bardzo różnorodna muzyka też. No właśnie dostrzegam w was, panowie, liderzy, frontmeni Męskie Granie Orkiestra, że wy tutaj też jesteście trochę na pozycji fanów w czasie tych koncertów. W ubiegłym tygodniu Krzysiek Zalewski tak prawie ode mnie uciekał na jeszcze trochę pogodno, na przykład. Ty też dzisiaj występujesz z Laocze z pozycji ogromnej przyjemności, ale i właśnie kogoś, kto jest fanem. Tak. Więc tutaj tak naprawdę jest takie jedno wielkie, robię koło i wtedy odsuwam mikrofon, tak, ale takie właśnie jedno wielkie przenikanie się tego wszystkiego. Tak, ale zawsze takie sytuacje, tego rodzaju wydarzenia, jak na przykład Męskie Granie, pozwalają właśnie spotkać swoich bohaterów i zazwyczaj, i w sumie nie wiem, chyba zawsze jest to bardzo pozytywna rzecz. Zastanawiam się, czy to kiedyś było nieprzyjemne. Nie, raczej bardzo to są dobre spotkania. To jeszcze na koniec powiedz, zdarza ci się czasem poprosić kogoś o autograf? Chyba nie, ale